Sărut lanțul de iubire și-a început a rugini. Nu te mai gândi la mine și-a pus nu va mai fi. Sărut lanțul de iubire și-a început a rugini. Nu te mai gândi la mine și-a pus nu va mai fi. Împreună am fost și mult ne-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit. Ești un mare vagabond, vrei să mă oftici de tot, dar nu rabdă inima, caută pe altcineva. Ești un mare vagabond, vrei să mă oftici de tot, dar nu rabdă inima, caută pe altcineva. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit. Multe lacrimi cristaline am mai vărsat pentru tine. Pentru tine, draga mea, că mi-e frig din inimioara. Multe lacrimi cristaline am mai vărsat pentru tine. Pentru tine, draga mea, că mi-e frig din inimioara. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit.